Bardzo uprzejmy dzień dobry. Mówi Państwu cała ekipa porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki w składzie Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Jest 6:12, minęła nawet 6:12. Mamy zamiar mówić i grać dla Państwa do 9:00. Just in time to see it burn down. We were out of luck and out of gas and couldn't even get out of town. The club owner's ex had a meeting at 3. Well, we set up and played all night. Lord, she sure was sweet. She gave us all we could eat and topped it off with a cherry pie. Meldują się już pierwsi słuchacze i to głównie z zagranicy na razie. Państwo Sonia, Hania i Maciek z Winnipeg zapowiadają, że u nich będzie zaledwie minus 15 stopni. No to tam w Winnipeg być może jeszcze nawet czwartek jest. Nie jestem pewien na 100%, ale dziękuję za sygnał z tamtych stron. Mamy także list od, popatrzmy, od Krzysztofa z Londynu, który się melduje. W Londynie z kolei jeszcze ciemno, dopiero minęła tam 5:00, no bo różnica czasu. Zaraz będę czytał kolejne listy, bo już widzę, że się pojawiają, ale być może niektórzy ze słuchaczy już się palą, żeby do nas się odezwać, a zapomnieli albo nie wiedzą, jak to zrobić. No to wobec tego przypominam. Darek Pieruk przy telefonie czeka na Państwa głosy 22 i 7 trójek. SMS-owo 71335 można do nas się odezwać, no i mail man@polskieradio.pl. W tej chwili u nas jest godzina 6:17. Posłuchajmy teraz, co przygotował Kuba Witkowski na temat taksówkarzy, którzy właściwie zostając taksówkarzami, mają dodatkową, bardzo ważną i istotną umiejętność ratowania ludzi. Posłuchajmy zresztą, bo to naprawdę bardzo ważne. O, tu ma pan ratownika. To pan jest ten ratownik? Tak. Zbigniew Duda, taksówkarz-ratownik. Wielokrotnie dochodzi do jakichś tam zdarzeń drogowych, gdzie udzielamy pomocy. No bo niestety, no karetka wyjeżdża z jakiegoś miejsca danego, tak? My natomiast ruszamy się po mieście, więc prawdopodobieństwo jest takie, że no nieraz jesteśmy pierwsi i udzielamy wtedy pierwszej pomocy. Sądziliśmy, że ten eksperyment się nie powiedzie, bo tak wyglądało, że no tak siarze, gdzie on będzie komuś udzielał pomocy. Lekarz Adam Pietrzak, specjalista z zakresu medycyny ratunkowej, szkolił warszawskich taksówkarzy. W ku zaskoczeniu naszym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej okazało się, że ciężkich akcji ratowniczych typu reanimacja z użyciem defibrylatora zdarza się kilka w ciągu roku. Kilka to jest wbrew pozorom sporo na takiej populacji. Natomiast interwencji drogowych typu ratownik drogowy, większość z nich jest w automobil klubie warszawskim ratownikami drogowymi, jest rzędu 300, 400 do 600 rocznie. Zdarzyło się, że musiał pan pomóc człowiekowi? Dokładnie tak. Po wypadku drogowym na przykład. I pan był pierwszy na miejscu? No tak się zdarzyło, że byłem w pobliżu. Podobno Olsztyn wszedł w dość wyjątkową współpracę z taksówkarzami. Będziemy mogli na naszych taksówkarzy liczyć. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Było kilka pożarów w ubiegłym roku, gdzie oni natychmiast rozwozili tych mieszkańców, czy to do hoteli, czy to do innych miejsc, które wyznaczyliśmy. Oni w każdej chwili podstawią nam potrzebną ilość transportu, jak i również na nasze zapotrzebowanie dostarczać będą gorące napoje dla tych poszkodowanych osób. Chciałem zaznaczyć, że to wszystko wykonywane było i jest społecznie. Ja mam wrażenie, że wy jesteście takimi ratownikami, można powiedzieć, nie tylko w dziedzinie ludzkiego życia, ale też takich codziennych sytuacji. Zdarzyło się panu, że pan miał na przykład niestandardowy kurs? Wałki do włosów wiozłem. W nocy pan wiózł wałki? Tak. Pan Karol. Wałki do włosów. To być może była jakaś mis wałcza? Nie wiem. A co ludzie wysyłają za waszym pośrednictwem? Wszystko. Pan Ryszard. Co wejdzie do samochodu? A co pan miał takiego najbardziej spektakularnego? Ja na przykład miałem kiedyś zakupy. Klient chciał, żebym się z nim napił. No, to było niemożliwością akurat. Czyli najpierw zrobił mu pan zakupy, dokładnie, a później co? Chciał pana zaprosić? Jako kompan do picia. Wiózł pan do porodu? Dwa razy, tak, tak. Jakie to jest uczucie? Ja byłem przy dwóch porodach swoich dzieci, także na spokojnie, wie pan. No mąż był zielony, siedział, w ogóle nie odzywał się. Zagadywał pan? No, cisnąłem, żeby się wyrobić. A, cisnął pan w tak, ten, tak, bo myślałem, pedał, że pan też parł. Nie, nie, nie, cisnąłem w pedał, żeby zdążyć. Z Tarchomina jechałem do szpitala na Solec. Mnie najbardziej fascynuje to, że nie ma takiej monotonii w tym, że każde zlecenie jest inne. Kolega dostał zlecenie i pan poprosił, żeby wszedł na górę i żeby mu kole z szafy podał. Poważnie? Tak, poważnie. Ale to podał z szafy dokąd? Do łóżka. I co, kolega wykonał zlecenie? No, wykonał, bo bym miał zapłacone i wykonał. To z kolą może już troszkę przesada, ale jak widać, życie taksówkarza nie jest specjalnie monotonne. Feel so weak. Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? I'm in irons and chains. Why did you hoodoo me? Hoodoo must have been your deep green eyes, promising me a new paradise. Mamy zapytanie od Magdaleny i Grześka. Co zabrać ze sobą na ferie w Nepalu? Może państwo pomogą, czy kąpielówki, czy może ciepły szalik? Takie pytanie dotarło. Również bardzo przyjemny list od naszego słuchacza, pana Szymona z Gliwic. Panie Szymonie, dziękuję i wszystkiego dobrego. To keep Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami 6:30, czyli jak zwykle czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Wszczęto 6 śledztw dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji krakowskich kamienic. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Zawiadomienia w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Chodzi o nieruchomości położone w Śródmieściu i na Starym Mieście. To efekt społecznego audytu nieruchomości prowadzonego przez Stowarzyszenie. A w ramach projektu organizacja badała losy 207 kamienic. Po audycie do śledczych wysłano zgłoszenia dotyczące 27 budynków. W 2017 roku w Polsce przybyło dłużników i powiększyły się długi. Z raportu Biura Informacji Gospodarczej wynika, że ponad 2,5 miliona Polaków ma długi, których nie spłaca w terminie. Prawie połowa z nich ma do zapłacenia co najmniej 10 tysięcy złotych. Najczęściej Polacy mają kłopoty z opłacaniem kredytów, rachunków, czynszu, zalegają z alimentami, a także nie płacą kary za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej. Nikogo nie znaleziono pod zwałami piasku na plaży w Gdyni. Wczoraj po południu w Orłowie osunął się klif. Nie było świadków, więc strażacy musieli sprawdzić, czy nikt nie został przysypany. Specjalnie przeszkolone psy nie podjęły jednak tropu. Zwalona ziemia miała około 2-3 metrów wysokości. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7:00. W całym kraju dziś pochmurno z przejaśnieniami, tylko na wschodzie początkowo mniej chmur. W województwach południowo-wschodnich rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W województwach zachodnich opady deszczu ze śniegiem i deszczu stopniowo zanikające. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem przemieszczające się z zachodu na wschód. A temperatura? Suwałki 0.

combination. Loose change, banknotes, notes, they're the things I need the most. That smile, it's worthwhile, singing me a perfect lullaby. I got the top down, turn around, moving out, getting out of town, and chasing. No może się poprawiły troszkę wyniki pana biegającego do zawodów jutrzejszych. Za 20, no umówmy się, że za 20 minut będzie siódma. I teraz niespodzianka. Nadamy piosenkę. Chciałam powiedzieć, że w Bielsku-Białej grupa 40 i 50-latków dzisiaj w niedzielę broni prac magisterskich. Może pan Wojtek by dwa słowa chociaż dla tych ludków powiedział. Strasznie zestresowani są, bo to 40 plus i 50 plus. 40 plus, 50 plus to młodzi ludzie. Uśmiechy, jasne oko, błysk, ludkowie. Trzymajcie się dzielnie. To ja mówię do was. Ja mam więcej lat od was. A, i jeszcze drugi list, smutny trochę, od pana Tomka, że ostatnio jego szwagier, który całe życie słuchał Trójki, pod wpływem swojej nowej narzeczonej przestawił się na jakieś inne stacje z przebojami. Natomiast nasz słuchacz z żoną dalej słucha Trójki. No ale ten szwagier pod wpływem narzeczonej niech wywrze wpływ na narzeczoną i słucha Trójki. W jaki sposób śpią ptaki? No więc są ptaki, które śpią bardzo twardo i są takie, które śpią bardzo lekko. Są takie, które śpią na patyku i takie, które śpią w dziupli. Jedne zakładają głowę na grzbiet, a inne chowają ją po skrzydło. Wszystko zależy od tego, o jakim ptaku mówimy. Ale wyobraźmy sobie takiego wróbelka. Wróbelek siedzi na gałązce, gdzieś to może być gęsty krzew. Czasem jak są jakieś takie krzewy trochę cierniste przy budynku, to takie miejsce zaciszne bardzo lubią stada wróbli i wtedy tam sobie przychodzą na sen, przylatują tuż przed zmierzchem bardzo szybko, żeby to było skryte. No i wróbel, żeby spać, musi spać na jednej nodze. To jest lepsze spanie na jednej nodze niż na dwóch, dlatego że wtedy wróbel całym ciężarem ciała uruchamia taki system zatrzaskowy. Ma zatrzask w nodze i jeśli on sobie ten zatrzask uruchomi, to wtedy palce są zaciśnięte na gałązce bez wysiłku mięśni. Pracują tylko kości i tylko ścięgna, czyli tkanki, które się nie męczą i wtedy lepiej, żeby ten ciężar mocniej dociskał tę nóżkę i dlatego ptaki śpią często na jednej nodze. Drugiej nie mogą schować pod piórka, no bo wtedy by się przewróciły, więc robią to na zmianę. Raz jedna noga, raz druga i wtedy sobie mogą ogrzewać tę nogę, jeżeli jest zimno. Sikory wchodzą do jakichś dziupli, do słupków ogrodzeniowych, do jakichś różnych otworów w budynkach i tam wtulają się. Całe się opuszczają, chowają sobie łapki też w puchu i chowają głowę pod skrzydło. Wszystkie ptaki śpiewające chowają głowę pod skrzydło w czasie snu. Jest to taki zupełnie dziwny odruch. Jedne robią to pod lewe, drugie pod prawe skrzydło, ale głowa jest chowana pod skrzydłem, czyli wyłączanie następuje kompletnie zmysłów, słuchu, wszelkich innych. Ptak śpi twardo. Te ptaki, które muszą spać czujnie, raczej jednak starają się kontrolować otoczenie wokół siebie, nasłuchują, natomiast większe ptaki nie mogą schować swojej głowy pod skrzydło i tę głowę kładą sobie na grzbiecie. Kładą sobie ją na grzbiecie i coraz to oko się otwiera, rozgląda, jest czujne, a głowa na grzbiecie jest jakby łatwiejsza do w razie czego podniesienia, w razie jakiegoś ataku. No i jeśli jest na grzbiecie, to może obserwować okolice. Także te ptaki, które śpią w ukryciu, zawsze mają sen bardzo, bardzo twardy. Ja w młodości, w czasach studenckich obrączkowałem sikory, które spały w słupkach ogrodzeniowych i budziły mnie taką cienką witką wierzbową i on bardzo długo nieraz trwał, jak był silny mrósł, bardzo długo tam trzeba było stukać taką sikorkę, się rozbudziła i przerażona uciekała. Moja ręka już tam na nią czekała. Zabierałem do akademika, zakładałem obrączkę, ważyłem, mierzyłem, różne tam jeszcze analizy robiłem i potem wkładałem do tego samego słupka. I tak sobie nieraz się zastanawiałem, że taka sikorka jak się obudzi, to chyba będzie myślała, że miała jakieś koszmary nocne, bo raczej nie będzie pamiętać tego wszystkiego, co się wydarzyło, tylko pomyśli sobie, że miała jakieś koszmary senne. Być może już drugi raz nie przyjdzie do takiego słupka, chociaż przychodziły w sumie do tych samych słupków. Więc lepiej było wkładać właśnie w to samo miejsce, żeby tam nie zaburzać niczego. Trzeba to było zrobić przed zmierzchem i one rzeczywiście śpią bardzo, bardzo twardo. A większość ptaków, które śpią w krzewach, one jednak muszą być czujne, żeby nie dać się zaskoczyć drapieżnikowi. No to oczywiście była opowieść doktora Andrzeja Kruszewicza o tym, jak ptaki śpią. No dla ptaków teraz ta godzina 6:47 to już jest pełnia dnia, bo one potrafią te dzioby rozdziawiać dużo wcześniej. Darek Pieruch oczywiście pytał doktora o to spanie ptaków, a myśmy to wszystko nadali. Get your own kill. said private lines go in the world wide web. Celebrity chick with her boobs hanging out. She got a plastic face and a permanent mouth. I've seen it all before. Kończymy pierwszą godzinę tej audycji. Za 8 minut jest 7. No to skończmy jakoś imponująco muzycznie. Może sięgniemy do tej płyty. You're the only one who makes me shine.